राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 19 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम। प्राकृत मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देव मंगलसुतानुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। महिषी विभूषित नवनीत पीतांबराधर्म बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले महाराज ने बहुत थोड़ा बोला। देखो भाई हमारे तो एक बात ज्यादा जचती है, बार बार कहता हूँ। कोई कोई भाई बहन ऐसा कहते हैं कि आपने कहा था शास्त्र के साधन की बात बताएंगे, तो साधन की बात पहले से भगवान को अपना माने, अपना ही आत्मा अपना नहीं मिल रहा है, विश्व जाता है वो अपना नहीं होता। ये कसौटी बहुत बढ़िया है, जो मिलता है विश्व जाता है वो अपनी होती चीज, अपनी चीज मिली हुई है विशुद्धि है ही नहीं कभी, वो अपना है। ऐसे परमात्मा है। एक और बात ध्यान दो, जो सर्व व्यापक सब में परिपूर्ण हो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्रिया मुख्य नहीं होती, उसे स्वीकृति मुख्य होती। ये भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, उसका रूप है तो है सब में परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण है। वो हमारे असली भगवान है, वो सब हमारे हैं, हमारे हम भगवान के हैं। उस तरफ ध्यान न देकर उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं को अपना महत्व देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साधन के विषय में ये बाधा है, जो मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलने वाली बिछुड़ने वाली होती है, उसको अपने नहीं मानते। ये शरीर सबका बिछुड़ेगा, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, कुटुंब सब मिला है बिछुड़ जाएगा, धन संपत्ति मिली है सब बिछुड़ जाएगी, घर जमीन जायदाद मिली है बिछुड़ जाएगी, ये सब बिछुड़ने वाली है। साथ रहने वाले केवल भगवान है, वे भगवान हमारे साथ रहते। हम नरकों में जाते हैं तो साथ में, स्वर्ग में जाते तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निष्ठति। वो हमारा है, आप चाहे ईश्वर सुने चाहे ईश्वर से सुने, स्वीकार करे चाहे ना करे, माने ईश्वर न माने, वो आपकी मर्जी है, वो हमारे। ये शरीर भी हमारा नहीं है, छूट जाएगा, ये बात मानो आप। साधक के लिए सबसे पहली बात है हमारे केवल भगवान है, ये दृढ़ता से पकड़ लो तब साधक बनेगा। ये पकड़े बिना देवता से साधन नहीं बनता है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये बात मान लो, जबरदस्ती मान लो, कैसे मान लो, विचार के मान लो, सोच सोचे फिर मान लो, और आसन लगती हो तो पूछो, आपको बाधा लग रही हो तो आप पूछो, तो इसमें हमारी बाधा लगती है, हमको किसी बाधा है क्या करें। यह शरीर संसार भी जो चीजें है ये अपनी नहीं है, क्यों मलती है, बिजुती है, मिलती है, बिजुती है, मिलती है, बिजुती है, ये आत्मा बाधा लगती है कि रोजा नहीं करते। तो भाई साधन की बात तो तभी होगी, ये मिली हुई चोट छूटेगी, वो मिली हुई पिछड़ जाए, वो हमारी चीज नहीं होती, हमारी चीज मिलेगी पिछड़ गई ऐसा नहीं होगा, वो सदा हमारे साथ रहती है, सदा हमारे साथ रहेगी, सदा कभी कभी से दूर नहीं होगी, वो हमारे भगवान को अपना मानो और संसार के पदार्थ को अपना मानो, ये बड़ी भाई भूल है। संसार की जो चीजें सबकी सब छूटेगी, पक्की बात है, किसी निर्णय में फर्क हो तो बताओ, शरीर वो भी मैं कहता हूँ, मेरा कहता हूँ, उसे छूटेगा, घर संपत्ति वैभव परिवार सब छूटेगा, वो परिवार वो आप अपना मानो, वो अपना नहीं है, अपना मानने से धोखा होगा, विश्वासघात होगी, सब छूटेगा। जब पाना पर है वो जरूर तक होता बताता तो यह सब इष्ट है, नदियों को भी भूल गए राम को राम फिर झूल फिर सठ तो फिट है, सब छूटेगा, ये अपने साथ नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा, भगवान का नाम साथ रहेगा, भगवान से संबंध जोड़ो वो साथ रहेगा, भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, और हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई नहीं है, हमारा केवल भगवान है, केवल परमात्मा हमारे हैं और हमारा नहीं है, सब छूटने वाले, सब छूट जाएंगे, पक्की बात है, ये बार बार मैं कहता हूं तो ये आप मानते नहीं, आप कहते साधन बताओ, साधन ही बता रहा हूं, साधन ही भगवान को बड़ा मानो, तुझे अपना नहीं है, अपना नहीं है, उनकी सेवा करो, आपके पास धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता जो मिला है वो केवल दुनिया की सेवा के लिए मिला है, आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए, केवल सबको सुख पहुंचाने के लिए है, हमारे लिए केवल भगवान है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, मैंने लिखा है कि सुनने की सीखने की बात छोड़ो, सुनने की सीखने की छोड़ो, जानना मानना तो याद रखो, जानना क्या है कि संसार का हमारा कुछ नहीं है, संसार का हमारे कुछ भी नहीं है, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे है। आज सुबह मैंने ये बताया था कि भगवान जब हमारे पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम है वो हमारे साथ ही है, पिता से दजी कौन होता बताओ, तो माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सशक्त त्वमेव, जैसे माता को कहते हैं नजीक, पिता को कहते हैं हमारे नजीक, तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव त्वमेव स्वरूप। इस एक बात को आप मान लो कि हमारे हैं, ये भगवान हमारे हैं और संसार का अंत वैभव है। रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में क्रोध में उसमें चल जितनी चीज अपनी गई है, एक तिलगज चीज अपनी गई है, एक कैश जितनी चीज अपनी गई है, एक त्रिवेज चीज अपनी नहीं है अपनी नहीं। और भगवान पूरे ब्रह्मांड है, एक माँ के आठ दस बालक हो सब दस बालक हो गई पंद्रह बालक हो दस हो उसमें माँ का हिस्सा नहीं होता। माँ भाई पांती आई आवेगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी माँ पूरी की पूरी समझे जितने बालक है दस पंद्रह बालक हो तो पंद्रह बालकों की माँ एक एक बालक की पूरी माँ है। ऐसे नहीं पंद्रह बीस बालक हो गया तो माँ का हिस्सा होगा, ऐसे भगवान हमारे हमसे अरबों हो खरबों हो कितनी हो सबके परम पिता परमेश्वर है। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें माता धाता पिता माँ अहम कृष्ण से जगता प्रभु प्रभाव प्रदय माता धाता पिता माँ पिता भगवान है हमारे एक ही पिता का याद है कोई भगवान हमारे। पर आप तो बातें सुनते हो मानते हो साधन कोई और है और साधन है और क्या बताओ पुस्तक में बता सकता हूँ बात बता सकता हूँ और मैं क्या करूँ और मेरे हाथ की बात नहीं केवल भगवान हमारे हैं और हमारा नहीं है। ये संसार हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, संसार ये चीज है वे संसार की सेवा के लिए है, संसार सेवा हमारे लिए नहीं। ये विशेष बात है विशेष संसार चीज संसार की सेवा के लिए हमारे लिए नहीं। हमारे काम में ले लो रोटी अन्न जल वस्त्र मकान चार चीज, इसके सिवाय और भी है जमीन है जायदाद है वस्तु है गाय है भैंस है भेड़ घोड़ा है ऊंट है कई कई चीज है पर चार चीज बस अन्न जल वस्त्र और मकान निर्वाह मात्र के लिए अपने काम ले लो ये भी अपनी नहीं है। भूख लगी तो भोजन कर लो प्यास लगी तो कर दे दो चारा लगे तो थोड़ा ले लो मकान मकान में ले लो चार चीजें अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है ये संसार के लिए है। सब छूट जाएगी रुपया पैसा भी साथ में नहीं चलेगा करते सब और वाली थे सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे आदि करते तो नहीं कर रहे तो कर धनानी भूमो पशवश गोष्ठे जाया गृह द्वार जना स्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्ग धर्मानुभोग जैसे पापों ने किया है उनके साथ ही करा सच्ची बात है एकदम पक्की बात है हमारे साथ कोई नहीं चलेगा किसी को भी साथ में रखने का ले जाने का अधिकार नहीं है। सब यह सूर्य वो शरीर मेरा नहीं है शरीर से सेवा करो, माता पिता है, मैं माता हूँ, माता पिता सास ससुर की सेवा करो। भरत जी जब चित्रकूट गए तो राजा जनक जी भी आए और दूरिया साज करके चले वासे के भरकर गए। तो जब आए तो सीता जी प्रणाम किया, सीता जी पिताजी थे तो पिताजी प्रणाम किया तो उठा कर सीता जी को हाथ रखा प्रेम से पुत्र पवित्र क्रिया बोलो राज के कल पहलवान थे, किले अधिकारी थे बड़े बड़े, वे सब देखते हमारे महाराज की पुत्री कैसे बैठी है, खाने के लिए आना नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा पूरा नहीं है, वो काम करना पड़ता है, जिन पर ऋषि मुनि सब बैठते थे निज पानी सरोज सुहाए। सीता जी खुद सीता जी महाराज जी लाडली बेटी बहुत प्यार है और सास में भी सास या घूमती है मखमल गद्दा में, सीता का जागा पहना पड़ता है मखमल कहते हैं, गद्दा भी मखमल है कठोर दिल में काम नहीं ऐसा हुआ। तो पिता के घर में जा रहा हो सास के घर में रहा हो पर दोनों को छोड़कर पति के साथ गई, इसे जनक जी महाराज बहुत खुश हो गए। पुत्री पवित्र किया बोलो बेटा तेने दोनों को पवित्र कर दिया, आज हमारा नाम भी हमारा माथा ऊंचा हो गया कि महाराज की पुत्री महाराज जनक की तारी पुत्री जगड़ में थी, एक कोड़ी पास में नहीं पैसा पास में नहीं कोई चीज पास में नहीं, कपड़ा भी पूरा नहीं, भागने के में और आता है साथ में बक्सा था बक्से में कपड़ा गहना लेकर लहसुन जैसा ही पहने मामो इस कपड़ा, एक पौड़ा दिया एक खांसे दे रहे और भी इस काम करे इस लक्ष्मण जी उठाए ये देख रहे वहां पौड़े से कुदारे से काम करते घर में धूल साफ करने के लिए खांसी उठाकर काम करते लक्ष्मण जी महाराज काम करते पूरी सामग्री नहीं ऐसी अवस्था देख कर महाराज जनक महाराज खुश हो गए, जनक महाराज खुश हो गए क्या पुत्री पवित्र किया को दो को पवित्र कर दिया, आज लोग भी कहेंगे महाराज जनक की पुत्री है, जनक की पुत्री कितना प्यार कितना स्नेह कितना अधिकार कितना श्रेष्ठ मानते थे। राम जी ने खुद ने कहा मेरे साथ में आराम नहीं होगा, दुख पाना पड़ेगा, सब कह दिया अरे महाराज तो आपके सब में जाऊंगी दुख भरे भोगी थोड़ी देर चले होश सूख गए तिसलेंगे, राम जी ने कहा लक्ष्मण जल लो भाई जल सुनाए जंगल में फिरने का काम नहीं पड़े कभी आज भी पाना पड़ेगा लक्ष्मण जल लाएंगे नहीं गए तो वो कहती है महाराज जल को गए तो खाना है देगा महाराज फिर ठहर जाओ लक्ष्मण को दौड़ना पड़ेगा भागना पड़ेगा